Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95'te. Bugün sosyal fayda üzerine odaklanmış programımız Diğer Kam'ın bir konuğu var. Uzman psikolog Ceyda Yılmaz Çetin bizimle. Elbette ortağım Damla Özlüer de bizimle beraber. Hoş geldiniz Ceyda Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Bugün konumuz eko anksiyete. Anksiyete Fransızca kökenli bir kelime. Sıkıntı, endişe, sebepsiz korku anlamına geliyor. Eko da iki şeyin kısaltması, ekonominin ve ekolojinin. Biz eko anksiyete derken ekolojinin kısaltması olan ekodan söz ediyoruz. Konumuzla eko anksiyete üzerine konuşacağız. İlginç bir konu. Damla söz sende. Şimdi eko anksiyete özellikle Avustralya'daki yangınlarla beraber çok fazla konuşulmaya başlayan bir konu oldu. Avrupa'da başladı konuşulmaya. Fakat ekolojik hareketle beraber iklim değişikliğinin gündelik yaşamımızı etkilemesiyle de birdenbire çok yaygın biçimde hemen hemen dünyanın her yerinde konuşulmaya başladı. Birkaç veçesi var. Birincisi gençlerin ve çocukların özellikle Fridays for Future hareketiyle vesaire baktığımızda çok ciddi kaygılar içerisinde olduğunu görüyoruz. Kendi yaş gruplarında üstlenmemeleri gereken derken keşke üstlenmeseler anlamında, yoksa elbette ki dünyada söz hakları olmadığı için değil. Ama çok ağır bir yükle karşı karşıyalar. Bir taraftan gündelik hayatımızı sürdürmeye çalışanlar, her gün haberini aldığımız seller, yangınlar gibi bitmeyen bir felaketler çağı içerisinde yaşıyoruz. Ceyda, o yüzden biraz da yüzümüzü sana döndük. Bu kaygılarla nasıl baş edeceğiz? Bu kaygıların böyle bir toplu felaket hissiyle beraber gelmesi aslında insanlarda ne tür davranışlara neden oluyor? Onu da biraz sorgulamak istiyoruz. Çünkü bu kaygıyla beraber bir hareketsizlik hali, değiştirememe hali ve iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi bir tıkanıklık da yaşıyor muyuz diye böyle çok geniş bir açıdan sormaya başlayıp sen başla devam edelim. Bir yerden başlayıp sonra genişletelim o zaman. Herkese merhaba tekrardan. Ben şöyle sınıflandırıyorum. Genellikle tepkileri üç boyutta alabiliriz. Yani bir tanesi gerçekten kaygı. Bir kere eko kaygı olması gereken bir şey. Yani çevremize dair, içinde bulunduğumuz topluma dair, dünyanın devamlılığı ve sürdürülebilirliği için belli bir düzeyde kaygı iyidir. Ben bunu COVID zamanında da söylemiştim. Yani bir tutam kaygı, birazcık hani şüphecilik bizi sağlıklı tutar. Ama bu üç grubu tanımlarsam kaygının aşırı boyutunda yaşayanlar sanki bugün yani dünyanın sonu geldi, hepimiz ölmek üzereyiz. Belki hani sığınaklar hazırlama ya da evi ona göre donatma, dışarıyla olan ilişkiyi ona göre sınıflandırma, bir takım gönüllü faaliyetlerde yer alsa bile sürekli sadece sona ve kötülüğe, olumsuzluğa dair konuşan bir aşırı kaygılı grup görüyorum. Biraz kaygısı var, biraz umursamaz, biraz bir şey yapmaya çalışıyor, okuyor, biraz ama yani çok da olasılık vermiyor, kararsız dediğim grup var ki bu oran, bence bu grup, araştırma yapmadım ama yani genel gözlem ve okumalardan çıkarttığım yoruma bakarsak bu grup oldukça geniş. Bir de umursamaz bir grup var. Yani ne felaket mi, dünyanın sonu mu, hani yok canım, yani suya atarsın, su hani çöpü alır götürür, yutmuyor muydu? Yani müsilaja kadar herhalde suya atılan şeylerin yok olduğuna dair, bir şekilde ortada bir yerde kaybolduğuna ve dünyanın hep böyle absorbe edeceğine dair inancı taşıyan bir grup olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu üç grubun içerisinde enerjinin nereye harcanacağı da aslında bu tür içinde bulunduğumuz sistemi korumak için çabalarken oldukça önemli. Çocuk ve yetişkinden, yani çocuk, ergen, yetişkin diye üç gruptan bahsetmek istiyorum. Tabii ki çocuk ve ergenlerin mesela bilgilenmesi, farkında olması, basit yani her şeyi böyle bilgi çağında klasik bir takım eğitim sistemleriyle bazen gidiyoruz. Yani bakıyorum, bu bir hani eleştiri olarak okunabilir. Bazı aynı ezber bilgilerin aktarıldığını görüyorum. Halbuki bu içinde bulunduğumuz bu yüzyılda sosyal medya nasıl kullanılabilir? İçinde bulunduğumuz çevrede işte su tüketimi nasıl azaltılabilir? İnsan ilişkilerinde nelere dikkat edilebilir gibi bir sürü şey ön plana gelebilir. Çocuk ve ergen ve yetişkin ayrımını niye yaptım? Yani çocuğun dünyanın sonu geldi hissiyle büyüyor olması demek. Geliyor yani. Gelmiyor demiyorum. Ben de hani şey iyi bakmazsak hasta olan bir sistemin iyileşmesi oldukça zor. Onu bir kenara koyuyorum. Ama umudu yitirerek bir çocukla iletişim kurmak onun gerçekten varoluşunu zedeleyecek bir hamle olacaktır. O yüzden hepimizin yapması gereken şeyler var. Herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz bu sorumlulukları yerine getirmeliyiz deyip tüketici yiyecek miktarından, tabağına ne kadar alacağından, suyu nasıl kullanacağından, çöpü nereye atacağından, çöpü hatta ayrıştırarak atmasına kadar. Bütün bunların dışında bir de alışveriş üzerinden de hani tüketim alışkanlığı üzerinden de çocuklarla yapılacak bir sürü faaliyet var. Gençler konusunda da aktivist olmalarına bayılıyorum. Orada da gene ama umudu kaybettirmeden çalışmalar yapıyor olmak, onlarla ilişkilerdeki dile gene dikkat ediyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gençlik döneminde çocukluktan farklı şöyle bir riskli dönem vardır. Ölüm alternatif algılanır. Dolayısıyla bu kadar umudun yok olduğu bir yerde niye buradayız ki sonucuyla farklı bir takım çıkarımlar olması söz konusu olan hassas bir dönemdir ergenlik. O yüzden de dilde umudu korumak ve biraz önce bahsettiğim başlıklarda gençlerle daha aktivist bir şekilde çalışma yapıyor olmak gerekiyor. Ben bazen gönüllü gruplara bakıyorum. Belli yerlerde işte temizlik yapma, belli yeri boyama, güzelleştirme, işte çöpleri ayrıştırma, hayvanlarla ilişki, onların korunması. İnanılmaz yani bu tür haberler okuduğunda umudu korumak mümkün oluyor ve en önemlisi eko felaketle ilgili olarak yani kaygıyla ilgili olarak yalnız değiliz. Yani bizi en çok belki de zora sokan şeylerden biri bu. Gerçekten bir sıkıntı kapıda. Bu çok uzun ama çok uzun zamandır söyleniyor. Bir şey olmaz hali çok uzun zamandır devam ediyor. Fakat sel, yangın, fırtına, depremler ve bunların artık yani olağan değil, sıra dışı, 40 yılın başında değil, hemen hemen her yerden geliyor olması felaket duygusunu artırıyor ve insanlar bir şey yapma arzusu içerisinde ve bir şey yapma çabası içerisinde olanlar yalnızlık duygularına kapıldıkları zaman işte o zaman ilk önce çok yoğun bir kaygı, kaygının böyle bir eşiği vardır. O eşiği aştıktan sonra da hani nasıl evde sigortalar atar yangını korumak için hani gelen yüksek voltaj durumunda hani evi korumak için sigorta atar. Aynı şekilde de insanda da yani kaygı belli bir eşiğe geldikten sonra artık sistem çöküyor. Depresyon dediğimiz belirtiler ortaya geliyor. Şimdi ben böyle girdim ama daraltalım mı? Hani Tamam, şimdi yavaş yavaş daraltmaya ve belli sorularla ilerlemeye yönelik bir şey yapacaktım. Mikrofonu açtım. benim Rauf da nefesim. açtı, onun da sorusu var demek ki. Rauf, istersen önce sen başla. Evet, şimdi aslında bu ekolojik felaket denilen şeyin ya da işte bugün kıyamet senaryosu dediğimiz şeyin ne olduğuna dair bir bakmak lazım sanki önce. Yani aşırı iklim olaylarıyla karşı karşıyayız. Güçlü sıcak hava dalgaları, yaşıyoruz. Bunları hiç yıllar önce hissettiğimizin çok ötesinde bir şeyle, frekansla, sıklıkla hissediyoruz. Değişik doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. İstanbul'da hortum, şeyde işte Antalya'da elma büyüklüğünde dolu gibi çok akıl alır şeyler değil bunlar. Bunlar işte 1000 yılda bir, 100 yılda bir falan olan şeylerken birdenbire her yıl tekrar eden olaylar haline gelmeye başlıyor. Orman yangınları, sel felaketleri, bunlar bugüne kadar bilmediğimiz büyüklüklerde gerçekleşiyor. Bu da şu demek aslında, iki tane kriz kaynağı var. Bir tanesi gerçek bir durum var. Yani işinizi kaybediyorsunuz, ekininizi kaybediyorsunuz, hayatınıza dair bir şeyler kaybediyorsunuz. Bir tanesi de, ikincisi de düzenli olarak bir tehdit altındasınız. Yani devamlı bir tehdit altında yaşıyorsunuz. Belirsiz bir tehdit. Nereden geleceği belli olmayan, bugün hortumla, yarın selle, ertesi gün yangınla kapınızı çalan bir tehdit. Bu ikisi, yani ikincisinin psikolojik bir problem haline gelmesi belki doğaldır. Devamlı tehdit altında yaşamın, belirsizliğin. Ama birincisi gerçek bir tehdit. Yani kendi başımıza altından kalkamayacağımızı gerçekten bildiğimiz bir tehdit. Bu iki eksene bölerek gidersek belki çok daha kolay anlatabiliriz meseleyi. Çünkü uzattım biliyorum ama birinci meselede örneğin aslında günlük problemlerle uğraşan insanlar haklı ve doğal ve çözümleri de kendi içinde bulabilen bir anksiyeteyle, bir sıkıntıyla karşı karşıyalar. Ama ikincisinde evdeki çocuk, hiç felaket nedir bilmeyen, duymayan insanlar kendilerini iyi hissetmiyorlar ve sorumlu hissediyorlar dünyaya karşı. Evet, o zaman şöyle yorumlayayım. Ateş düştüğü yeri yakar üzerinden, yani kendi işi, varoluşu, beslenme kaynağı, geçimi zaten topraktan, doğadan olan insanlarda birinci derecede bu problem yaşanıyor. Bu zaten kaygı değil, korku. Çünkü korku reeldir. Kaygı zihinde ürettiğimiz, şu anda birebir, yani nefes aldığım ve konuştuğum anda olmayan ama oluyormuş ya da o bir saniye sonra olacakmış gibi ürettiğimiz geleceğe dair kahır senaryolarıdır. Dolayısıyla kendi hayatında olumsuzlukları birebir yaşayan ve bunun zorluklarını yaşayanlar bir sonraki felaketin gelmesinden korkuyorlar. Çünkü deneyimliyorlar ve neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu, o yüzden de zaten sistemin onlara sahip çıkıyor olması ve bu felaketlere göre devletlerin, hükümetlerin organize oluyor olması gerekiyor ve bu sorunu ciddiye alıyor olması gerekiyor. İkincisi, bizim burada konuştuğumuz kaygı ise gerçekten söylediğin gibi evinde oturuyor ama sanki birazdan bomba patlayacakmış ya da işte evi üstüne çökecekmiş, bir sel gelip evini götürecekmiş gibi, ya da işte yiyecek bulunamayacak, kıtlık yaşanacak. İşte insanlar, yani bu işte zombi filmleri vardı, onun gibi birbirlerine saldıracaklar gibi senaryolar kuruyorlar. Yani bir felaket anında silahlanmayı düşünen, işte kendini eve kapatmayı düşünen, bu felaketin değişik versiyonlarında nasıl hayatta kalırımın senaryosunu şimdiden planlayarak bugün anksiyete bozukluğu yaşayan insanlar var. Bu insanlarla bireysel anlamda, yani bu düzeye geldiği durumda artık bireysel anlamda, yani çünkü hani eşik dediğimiz kısmı geçtiğinde bir gündelik hayatta yönetebildiğimiz düzeyde bir kaygı vardır. Bir de bu kaygının taşınamadığı boyutta, bozukluk düzeyine döndüğünde, deminki senaryolar, yani silahlanmalar, işte hayata dair bir takım stokçuluk yapmalar, ona göre sanki dün felaket olmuş ve yarın da yenisi geliyormuş gibi evde kendini organize etme hallerinde bireysel bir takım çalışmalar yapıyoruz. İnsanlar evlerinde otururken, hani bu üç gruba geri dönersek, aşırı olan kaygılı grupta ne gözlemliyorum diye söyleyeyim. Yani denk gelen ve çalıştıklarımda. Özenin kendisi korkutmaya dönmüş durumda. Yani onu yapma, oraya gitme, orada durma, bunu alma, buna dokunma. şeklinde tepkiler ortaya çıkabiliyor. Sanki gerçekten su bitmiş gibi. Tabii ki hepimizin suyu özenli kullanması gerekiyor ama suyu böyle gerçekten iplik gibi akıtarak dakikalarca el yıkamaya yönelik hareketlerle evin içerisinde bir yaşam hali söz konusu olabiliyor. Şimdi böyle bir durumda çocuklar ne yaşıyor derseniz, bir evin içinde bir felaket hali oluyor. Bir de dışarıda bir hayat var. O zaman şöyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Kimse hani suyu özenli kullanan var ama bir de böyle hani suyu açık bırakıp gidenler var. Dehşete kapılıyor. Yani hani ne oluyor? Zemin oturttuğu zeminde bir bozulma oluyor. Gerçeklik algısı nereye dayanacak? Dünyayı nasıl anlamlandıracak? Burada özellikle yetişkinlerin şunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Ergenliğe kadar olan süreçte, önergenliğe kadar olan süreçte çocuklar dünyayı yetişkinlerin tanımları üzerinden görürler. Yani kendi algıları vardır ama güven kaynaklarının bir de onlara söyledikleri vardır. Bu iki bilgi çelişince çok ciddi bir şekilde huzursuzluk, gerginlik yaşamaya başlarlar. Böyle bir durumda da evin içerisindeki ilişkilenmelerde, hatta sosyal hayatında ve okul hayatında da zorluklar yaşamaya başlarlar. Şimdi en çok bu şey kaygıyı yönetmekle ilgili olarak bilincin olması gerekiyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Yani olur ya, hani bu yağmur yağmıyor mu? Kuraklık olmaz ya. Yağar, yağar. Olacak bir durumda değil. Ya da işte bu olağanüstü bir durumda, bir daha tekrarlanmaz duygusuna geçecek bir şey değil. Burada gerçekten toplumsal bir bilincin gelişebilmesi için şu anda aslında sizin yaptığınız bilgilendirici çalışmalar gibi faaliyetlerin çok ciddi bir şekilde ön plana gelmesi gerekiyor ama bu sadece sivil inisiyatifle değil, devletlerin kendi politikalarında bunu bir mesele olarak alıyor olması, okullardan başlayarak bunun bir davranış şekline dönüşecek şekilde hareket ediyor olması gerekiyor. Çünkü bu felaket olmadan ama oluyormuş gibi, yani şu anda hemen yaşayanlar aynı zamanda da yaşadıkları kaygıyı dışarı yansıtırken öfke duyguları çok ön plana gelebiliyor. Bu bazen sadece sözel boyutta olabildiği gibi bazen tehdit algısıyla birlikte başka bir fiziksel boyuta da dönüşebildiği durumlar söz konusu olabiliyor. Şimdi araya girerek çok özür dilerim. Sözünü de kestim ama hazır toplumsal şeye gelmişken sen 99 depreminde sahada da çalıştın. Büyük ve kontrol edilemeyen afetler sonrasında hem bireylerin hem toplumların nasıl tepki verdiğini çok yakından gözlemledin o süreçte. Öbür taraftan baktığımız zaman ardı ardına gelen yangın ve sel felaketleriyle karşılaştık ve aslında aralarında çok uzun süreler olan bu türden çok büyük felaketleri toplumsal olarak hızla ve ardı ardına yaşamaya başladık. Bu hem bireylerde nasıl bir başa çıkma mekanizmasıyla karşılanıyor ya da ne tür etkileri oluyor, hem de toplumsal dokuda ne tür etkileri oluyor diye bir soru sormak istiyorum. Yani 99 depreminden sonraki işte sel ve diğer felaketlerde de meslek örgütü olarak görev aldık, psikologlar olarak. Bu süre içerisinde insanlarda beliren şey şu, bir kere nasıl toparlayayım diye düşünüyorum. Sağlık alanında nasıl, bir dakika, benim ruh sağlığım gibi bir kavram bence 99 sonrası geldi. Aynı zamanda bu evlerin sağlam olması gerekiyor, ölmek şart değildir algısı da felaket sonrası geldi. Şimdi bu son yaşadığımız yangınlar ve sellere baktığımız zaman insanlar şunu sorgulamaya başladılar. Yani burası eğer ki konut yapılmaması gereken bir alansa, yani sel yatağının geçeceği bir alansa veya o zaman niçin ev yapıldı sorgusu var. Veya hani ülkemizde nükleer santralden bahsediliyor. Yani bu yangın felaketinin, hatırlatır mısın? Bodrum'daydı, doğru hatırlıyorum değil mi? santrale ulaşma, kömür. Menteşe. Yani oradaki insanların yaşadığı dehşet, felaket, insanların sorduğun soruyu düşünmeye çalışıyorum bir yandan da. Gene iki şey görüyorum. Gerçekten bir tevekkül kavramı var başa çıkmakla ilgili. Yani evet, hayattan geldi. Hani gene oldu. Bunu yaşayacağız. Oraya gidiyorsa sonumuz, yapacak bir şey yok. Tamamen bir bırakmışlık, çaresizlik. İnsan faktörünü kendi hayatındaki seçimlerin ve sonuçların bir etkisi olmayacağını düşünecek düzeyde hani bir tevekkül algısı var. Bir diğeri de aşırı kontrol ve her şeyi içerisinde olma, her şeyi bilme, her şeye dahil olma hali var. Bilmiyorum, deminki sorduğun soruda... Aslında iki uçtan ziyade bizim iklim mücadelesi için ihtiyacımız olan şey kaygının sağlıklı bir şekilde yönlendirilip o kaygıyla beraber bir mücadele haline dönüştürülmesi gibi anlıyorum ben bu söylediğinden. Çünkü tevekkül iklim mücadelesinde hiç işimize yarayacak ve asla isteyeceğimiz bir şey değil bir yandan. Öbür taraftan da aşırı kontrolcü ve panik halinde davranan kitlelerin çok iyi sonuçlar vermediğini insanlık tarihi bize çok fazla gösterdi üst üste. Ama bu kriz hani bir kez daha deneyelim olmazsa başka bir şeyle devam ederiz diyebileceğimiz türden bir kriz değil. Bir yandan da az önce söylediğin korku ve kaygı meselesinde çok ciddi bir yere tekabül ediyoruz. Gerçek bir korku çünkü insanlığın kendi varoluşuyla ilgili bir krizle karşı karşıyayız. Bu durumda aslında iletişimciler her zaman davranış bilimlerinden çok büyük destek alıyorlar ve ona göre davranıyorlar ama biraz büyük bir soru soracağım sana lütfen kusura bakma. Bu durumda biz iletişimde nasıl bir dil tutturmalıyız? Yani tevekkülü beslemekten kaçınan, pembe bulutları söylemekten de kaçınan ama insanları harekete geçirecek bir ayar tutturmak gerekiyor. O yüzden de biraz hani sana ve uzmanlığına dönerek soracağım. Bu türden kaygıyla baş ederken ne tür bir dil kullanıyorsunuz? Ve biz o dili nasıl iklim mücadelesinin iletişimindeki dile tercüme edebiliriz acaba diye bir beyin jimnastiğimi yapsak. Peki. Ben de sizinle birlikte hani ya ben şunu biliyorum. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani kontrol kelimesiyle ilgili bence her şey bizim kontrolümüzde değil ama hiçbir şey yapamayız. Artık bizden çıktı gibi bir dile barınıyor olmak da ciddi anlamda bir sıkıntı. Dolayısıyla insanlara şunu fark ettirmek gerekiyor. Çok güzel, yani sizin kreatif tabii kelimeleriniz ve yaratıcılığınızla umudu aşılayan, umuttan kesilmeyen, ona kendi farkındalığı, kendi sorumluluğunu hatırlatacak bir takım sloganlar. Bugün böyle son dönemde psikolojide böyle şeyler ön plana geliyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bugün kendi için ne yaptın gibi bir hani soru soruyorlar. Bunu bir saniye es koyacağım. Şu aklıma gelen cümleler sürekli kafamda uçuşuyor. Şunu özellikle söyleyeyim. Felaketler olduğu zaman sorumluluk, hani demin öfkeden bahsettim ya, öfkeyi sadece tek bir yere vermek, tek bir kuruma, tek bir yapıya, tek bir insana, tek bir olaya indirgemek. Bu demek değildir ki kurumlar, sistemlerde sorumluluk yoktu, onların hiçbir hatası yoktu anlamına gelmiyor. Fakat burada öfkeyi tek bir yere kanalize ettiklerinde o zaman sorumluluk da dışarı atılıyor. Bireysel anlamda kendi hayatında yapabileceklerinin sorumluluğunu almamaya başlıyorlar. Benim en çok riski gördüğüm kısım bu. Yani bu yangınlar, yaşanan bu felaketler yaşadığımız iklim krizinin bir sonucuysa, onların mesela yangının üzerinden bahsediyoruz, söndürülememesinde ya da kayıpların çok oluyor olmasında sistemsel bir sorun olduğu gerçeğini aklımızda tutarak sadece sorumluluğu tek bir yere atmadan bir dili kurmak ve bireysel sorumluluklarımızı. Geçen bir dedi ki bir danışan, ben dedi alışverişimi oradan değil de buradan yapsam ne olur? Onu iki tane değil de bir tane alsam, ben suyu az kullansam ne olur ki dedi. Bütün dünya dedi Hani gelişi güzel hareket ediyor. Tam da krizimiz burada işte, tamam. Tam burada ben bu cümlenin kendisinde bir birey zaten ben tek başıma yaptığımda 7 milyarı düşünüp hani ne olacak ya yani hiçbir şey benim ben ne umursayım noktasına kaydığı andan itibaren aslında dünyayı korumak, bu ekolojik krize müdahale etmekle ilgili insanları kaybediyoruz. O yüzden tabii ki yani sen psikolojide bir kavram var. Bir şey diyeceğim. Zaman, evet zamanımızın sonuna geldik de. Bir toparlayalım hemen, evet. Çok, hemen çok toparlarım o zaman. Tamam. Sorumluluğun dışarı atıldığı kalabalıklarda böyle olur. Sorumluluk dışarı atılır. Nasıl olsa biri yapar. Hani bana gelmez. Ben gelene kadar deyip kimse sorumluluk almaz. Bence bu kısma dikkat çekiyor olmak gerekiyor. Umudu veriyor olmak gerekiyor. Erken yaşta çocukları ve gençleri devreye sokuyor olmak gerekiyor. Çünkü yetişkinler onlar harekete geçtiğinde de kendilerinde de bir dakika ya hani bir şeyler oluyor galiba duygusunu yaşayan bir yetişkin grubu olabiliyor. Yetişkinlerin bireysel anlamda tek başına bir şey yapamayacakları hissini yaratan bir düzende de daha fazla kolektif yapıyla onları işe yarayacakları aktivitelerin olduğu sivil toplum çalışmaları ön plana gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum ve susuyorum. Evet, Ceyda Yılmaz Çetin bizimleydi. Diğer kamdaydınız. 95'te Açık Radyo'da ortağım Damla Özler, ben Rauf Kösemen ve konuğumuz Eko Anksiyete üzerine konuştuğumuz Ceyda Yılmaz Çetin bizimle birlikteydi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.